I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. 네, 계란라 멘보 카시 둥기니 계란기나라 멘보 텐즈 민 강레 라브로 네, 계란라 멘보 카시 둥기니 계란기나라 멘보 텐즈 민 강레 라브로 The key. Di. Dimiri. Di. Dimiri. The glass. Di. Kayuri. Di. Kayuri. The watch. Di. Chuzuri. Di. Chuzuri. The glasses. Di mikshiri. Di mikshiri. The telephone. Di kapari. Di kapari. The comb. Di gyukshiri. Di gyukshiri. The scissors. Di chamchiri. Di chamchiri. The razor. Di kabupayari. Di kabupayari. The envelope. Di ikori. Di ikori. The pencil. Di nyuguri. Di nyuguri.